صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاحی دامت برکات مولا علیہ کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کی بہت برکت نصیب. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے امہات المومنین چار یار سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے غوث خواجہ داتا احمد رضا سے بھی اور ہر ایک ولی سے پیار ہے یا رسول اللہ انظر حالنا طالب نظر کرم بدکار ہے یا حبیب اللہ اسما کالنا التجا یا سید الابرار ہے انی فی بحر ہم مغرب ناؤ ڈاما ڈول در منجدار ہے شالنا خوشیدی ساحلنا اشکالنا نا خدا آؤ تو بیڑا پار ہے نا خدا آؤ تو بیڑا پار ہے پڑھیے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا ہے پاک کا دعوت اسلام سے یوں پیار ہے کرم اس پر خدا ہے پاک کا پاک کا اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی دعوت اسلام سے یوں پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے بے عدد کافر مسلمان ہو گئے دعوت اسلام سے یوں پیار ہے بے نمازی بھی نمازی ہو گئے دعوت اسلام سے یوں پیار ہے چور ڈاکو آئے طائب ہو گئے گئے دعوت اسلام سے یوں پیار ہے سنتوں کی ہر طرف آئی بہار آئی بہار سنتوں کی ہر طرف آئی بہار دعوت اسلام سے جو پیار ہے دعوت اسلام سے یوں پیار ہے بخشوانا آپ ہی عطار کو سب گناہگاروں کا یہ سردار ہے بخشوانا آپ سنگ عطار کو سب گناہگاروں سردار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ